तुझसे चुरा ले खुद में तू यूं छिपा ले मुझको ना हो मेरा पता खुद में तू यूं छिपा ले मुझको ना हो मेरा पता